وہ تو مشید الصلات ہے، ایک ہی مسئلہ بس 43 میں دی ہے، باب السحو 94 میں سے. باب السحو، سجدہ سہو کے بارے میں یہ ہے کہ اگر فرض اپنی جگہ سے مؤخر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، جیسے دوسرے قاعدے کے بعد قیام فرض ہے لیکن آپ نے اس قیام کو مؤخر کیا عبدو و رسولو کے بعد اللہم صلی پڑھ لیا، تاخیر فرض کی آ گئی، تو سجدہ، تو ایک سبب سجدہ سہو کا تاخیر فرض، دوسرا سبب ترک واجب ہے، قید اولا واجب ہے، آپ بھول گئے تیسری رکعت میں کرے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا سبب ہے تاخیر فرض، ایک سبب ہے سجدہ سہو کا، اور ترک واجب دوسرا سبب ہے، ٹھیک. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام ان احدکم اذا قام، ایک تمہارا جب کھڑا ہو جائے نماز پڑھے، شیطان آتا ہے فلبس علیہ، اس پر نماز گڑبڑ کرتا ہے، حتی لا یدری کم صلی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے، فاذا وجد ذلک، جب وہ کمی محسوس کرے، فلیسجد سجدتین، وہ دو سجدے کرے، وہو جالس بیٹھا ہوا، وہی روایت ہے دوسری. عن عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسن، آپ نے پانچ رکعت پڑھی ظہر کی، فقیل له ازید فی الصلاۃ، فقال وما ذاک، تم کیوں یہ سوال کرتے ہو، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے پانچ پڑھائی، فسجد سجدتین بعد ما صلی، لیکن بات کرنے کے بعد آپ نے سجدہ کر کے نماز پوری کی، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اگر ہم دو رکعت پڑھ کر باتیں کریں تو پھر اتمام کافی نہیں ہے، یہ آپ ضروری، یہ آئندہ وہی روایت. الفصل الثانی، عن عمران بن حسین ان نبی علیہ السلام صلى بهم فصحا فسجد سجدتین، وہی روایت. باب سجود القرآن، قرآن میں 14 سجدے، البتہ 14 کی تعین میں اختلاف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ سورہ حج میں سجدہ نہیں مانتا، اور ایک اور سورت ہے اس میں دو سجدے مانتے ہیں، اور ہم دوسری سورت میں دو سجدے نہیں ایک مانتے ہیں، تو 13 ہو گئے، تو اس کی جگہ سورہ حج میں سجدہ مانتے ہیں، تو 14 سجدے ہیں، یہ واجبات میں سے. سجد النبی علیہ السلام، حضور نے سجدہ کیا بن نجم، سورہ نجم پڑھ کر، اور سجدہ کیا آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اختیاراً، اور مشرکین اور جنات نے غیر اختیاری، حضور کی آواز اتنی پیاری تھی کہ لوگ سن کر مدہوش ہو گئے، جب آپ سجدے میں گرے تو لوگ بھی چلے گئے. الفصل الثانی، عن عمر بن عباس قال اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے 15 سجدے پڑھائے ہیں قرآن میں، ان میں سے 3 مفصلات میں ہیں، اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، ہمارے نزدیک ایک سجدہ ہے، اور وہ دوسرا سجدہ سجدے شکر کا، اور اس نے 15 بتائے، سجدے 15 نہیں ہے، یہ روی اپنے علم کے مطابق کہتا ہے 14 سجدے. باب اوقات النہی، اوقات منہیہ، اوقات منہیہ نوافل کے 5 ہے، طلوع غروب و قیام اور بعد العصر اور بعد الفجر، ان 5 اوقات میں نوافل ممنوع، اور قضا کے لیے اوقات منہیہ 3 ہے، طلوع غروب و قیام، بعد العصر بھی جائز ہے اصفراط سے پہلے پہلے، اور بعد الفجر بھی قضا جائز. البتہ یہ اوقات منہیہ کہاں ہیں، امام شافعی کہتے ہیں حرم میں نہیں ہے، حرم میں عین طلوع قیام کے وقت نوافل جائز ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ اوقات منہیہ پوری دنیا میں ہے، یہاں تک کہ حرم کے اندر بھی عند طلوع، عند القیام، عند الغروب نوافل جائز نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتحرى انتظار نہ کرے ایک تمہارا کہ وہ نماز پڑھے فجر کا عند طلوع شام او عصر کا عند غروب شام. عن عقبت ابن عامر قال ثلاث ساعات تین اوقات ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں منع کرتے تھے ان نصلی فیہا کہ ہم اس میں نماز پڑھے اور نقبر فیہن موتانا یا مردوں پر جنازہ پڑھے. نقبروں سے مراد دفنانا نہیں ہے, دفنانا جائز ہے, جنازہ نہ جائز ہے. ہین تتلع شمس جب سورج طلوع ہو بازغتن صاف قد یرتفع وہین یقوم قائم الظہیرہ اور جب سورج کڑا ہو دوپہر کے وقت حتیٰ کہ میلان ہو جائے شمس کا. وہین تزیف الشمس اور جب مائل ہو جائے سورج للغروب حتیٰ تغربہ لا صلاۃ بعد الصبح حتیٰ ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغیب الشمس اور قدم الہیہ. قدیم نبی علیہ السلام المدینہ تھا, نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے فقدمت المدینہ میں بھی مدینہ میں پہنچا, میں حضور کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے خبر دو نماز کے بارے میں. فرمائے صلی صلاۃ الصبح صبح کی نماز پڑھو, ثم اقصر پھر رک جاؤ نماز پڑھنے سے تا طلوع شمس یہ وقت مکروہ ہے. حتی ترتفع فإنها تطلع بینا حين تطلع بين قرن الشيطان اس وقت يسجد لها الكفار ثم صلي طلوع شمس کے بعد نماز پڑھو کیونکہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شاہد ہوتے ہیں. حتی يستقل حتی کہ سایہ رمح نیزے کے ساتھ ٹچ ہو جائے یعنی زوال کا وقت شروع نہ ہو. ثم اقصر پھر رک جاؤ نماز سے اس وقت تس جرو برکھائے جاتا ہے جہنم. فإذا اقبل الفیعو جب سایہ ٹھل جائے فصلی نماز پڑھو نماز میں شہود فرشتوں کا حضور فرشتوں کا ہے عصر تک. ثم اقصر عصر کے بعد رک جاؤ نماز سے حتی تغرب الشمس وہی کی روایت. وعن قريب بن قريب ان ابن عباس والمصر بن مخرمه وعبد الرحمن ارسلوه الى عائشه فقالوا لك اقرا عائشه صدیقہ کو سلام کرو اور اس سے پوچھو دو رکعتین بعد العصر کی نفل جائز ہے یعنی میں داخل ہوا عائشہ صدیقہ کے پاس میں نے پہنچایا ما وہ پیغام ارسلونی جو پیچھے لوگوں نے بھیجا تھا تو عائشہ نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے اور مسلمہ سے پوچھو. میں پھر اپنی مرسلین کے پاس آیا فردونی اس نے مجھے لوٹایا ام سلمہ کے پاس. ام سلمہ نے کہا میں نے حضور سے سنا ینہا عنہما کہ وہ نفل بادل عصر منع کرتے تھے لیکن پھر میں نے خود دیکھا حضور کو پڑھتے تھے دو رکعت عصر کے بعد. ثم دخل فارسل تو میں نے بھیجا حضور کے پاس لونڈی اور میں نے کہا پھولی لہو کہ جاؤ حضور سے پوچھو کہ تیری بیوی مسلمہ کہتی یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے سنا آپ منع کرتے تھے دو رکعت نفل سے. وہ ارا کو تو سلی میں نے آپ کو دیکھا نماز پڑھتی ہوئی. اس نے کہا اے ابی امیہ کی بیٹی آپ نے سوال کیا رکعت بعد العصر کے بارے میں یہ نفل نہیں ہے یہ ظہر کی سنت میں نے قضا کی. میرے پاس ایک وفد آیا تھا عبد القیس کا انہوں نے مجھے غافل کیا ان دو رکعت سے جو بعد ظہر ہے وہما یہ جو میں نے عصر کی بات پڑھی ہاں وہ ظہر والی نماز سنت تھی لیکن یہ سنتوں کی قضا بھی حضور کی خصوصیت. رأى النبي علیہ السلام رجلا حضور نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا بعد الصلاۃ صبح رکعتیں دو رکعتیں. حضور نے فرمایا صبح کی نماز تو رکعتیں دو سنت ہے دو فرض ہے وہ تو اب پڑھ چکے ہیں اب کیوں پڑھتے ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ دو سنت ہی نہیں پڑھی تھی قبلہما جو فرض سے پہلے ہیں فصلیتہما الان نفسکتا حضور خاموش ہو گئے. امام شافعی کہتے ہیں اگر سنت چھوٹ جائے تو فرض کے بعد طلوع شمس سے پہلے پڑھو. امام صاحب کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے, پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھا جی اور اس روایت کا جواب امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اس روایت سے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس. عن جبير بن مطعم ان النبي عليه السلام قال يا بني عبد المناف لا تمنعوا احدا ثم منع نہ کرو کسی کو جو بیت اللہ کا طواف کرے وصلا اور نماز پڑھے ایت ساعت انشاء جس گھڑی میں بھی ہو لیل و نہار سے امام شافعی سے استدلال کرتے ہیں ایت ساعت اس میں وقت مکروہ بھی آ گئے معلوم ہوا کہ اوقات کروہ مکروہ ہے حرم سے باہر حرم کے اندر اوقات مکروہ مکروہ نہیں امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ عبد مناف بیت اللہ کے مجاہد وہ زمزم کا پانی حاجیوں کو پلاتے تھے تو وہ تھک جاتے تھے دوپہر کا وقت کھانے کا بھی ہوتا تھا آرام کرنے کا بھی ہوتا تھا تو وہ حرم کا دروازہ بند کرتے تھے کہ لوگ اندر نہ آئے ہم نے کھانا کھانا ہے سونا ہے حضور نے یہ فرمایا لا تمنعوا احدا تم کسی کو منع نہ کرو طواف کرنے سے وصلا ایت ساعت انشاء تو ایت ساعت سے مراد اوقات مکروہ کے علاوہ ہے جو اپنے کانی نیند کے لیے لوگ روکتے تھے فرمایا یہ روک ٹوک نہ جائے بات سمجھ میں آ ان نبی علیہ السلام نہا عن الصلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعہ امام شافعی کہتے ہیں جمعہ کے دن زوال کا وقت نہیں ہے استدلال یہاں سے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جمعہ کی دن بھی زوال ہے اور وہاں نماز مکروہ ہے اور یہاں جو اجازت دی اصل میں یہ ہے کہ جمعہ میں مستحب تاجیل ہے یعنی زوال ہوتی ہی جمعہ پڑھو کان نبی علیہ السلام کرے ہر صلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الفصل الثالث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس تطلع سورج نکلتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے جب سورج اوپر آتا ہے فارقا شیطان اسی جدا ہوتا ہے پھر جب سورج برابر ہوتا ہے سر پر قارنہ شیطان مل جاتا ہے فیضا زال سورج زوال کرتا ہے فارقا شیطان جدا ہوتا ہے جب سورج قریب ہوتا ہے غروب کو قارنہ شیطان متصل ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے فارقا شیطان جدا ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام نے منع فرمایا صلاۃ سے پیتر کا ساتھ خواہ وہ حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیں نماز پڑھائی مقام محمد میں صلاۃ عصر فرمائی یہ نماز اور عزت علامت پیش کی گئی ان امتوں پر جو تم سے پہلے تھی انہوں نے اس کو فضائی اور حضائی کیا جو اس عصر کی پابندی کرے کان اجرہ مرتین کان لہ اجرہ مرتین ولا صلاۃ بعدہا اور عصر کے بعد نماز نہیں ہے حتی تطلع شاہد حتی کہ ستارے نکل آئے شاہد سے مرا نجوم عن معاویہ قال انکم لتصلون صلاۃ تم ایک نماز پڑھتے ہو لقد صاحبنا ہم حضور کی صحبت میں رہے فما رأیناها یصلیهما میں نے حضور کو یہ نماز پڑھتی نہیں دیکھا ولقد نہا عنہما بلکہ اسے منع فرمایا یعنی رکعتین بعد العصر نفل عصر کے بعد عن ابی ذر قال وقد صعد علی درجۃ الکعبہ ابو ذر غفاری بیت اللہ کے دروازے پر چڑھے اعلان کیا من عرفنی فقد عرفنی جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے ومن لم یعرفنی جو مجھے نہیں جانتا سنو میں جندب ہوں یہ ان کا نام تھا آگے مسئلہ بیان کیا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کوئی نماز نہیں ہے بعد صبح جب تک سورج طلوع نہ ہو نہ بعد العصر جب تک سورج غروب نہ ہو الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ یعنی یہاں طلوع غروب معنی نہیں ہے صحت یہ امام شافعی کی دلیل ہے کہ یہ اوقات مکروہ حرم سے باہر ہے حرم کے اندر نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ صحابی کا قول ہے اور صحابی کا قول امام شافعی خود حجت نہیں مانتا تو ہمارے خلاف کیوں آپ کو حجت پیش کرتا امام شافعی کا مشہور مقولہ ہے ما کان من اللہ فبالراس والعین وما کان من الرسول فبالراس والعین وما کان من الصحابہ فهم رجال ونحن رجال اللہ رسول کی بات بسر و چشم صحابی کی بات وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں میں کیوں ان کی تکلیف ہوں باب الجماعت و فضل ہاں بس ایک روایت باب میں پڑھو فضیلت معلوم ہوگی دوستو بزرگو با جماعت نماز پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت صلاۃ ریون کا تفضل وہ زائد ہے صلاۃ الفرض صلاۃ منفرد پر ستائیس گنا ویسی مسجد کی نماز مسجد پر افضل نہیں ہے بعض لوگ یہاں سے جاتے ہیں مزار پر کے وہاں جماعت زیادہ ہے, اکثر تبلیغی لیول میں زیادہ ثواب ہوں, 400 ثواب ہوں, یہ سارا بکواس ہے. ہاں اس مسجد میں اور ریون کے مسجد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. ہاں اگر کہ وہاں کروڑوں آدمی آتے ہیں اور یہاں 100-150 آدمی, بلکہ شاید یہاں کی نماز وہاں سے آپ. وہاں جو تبلیغی ہو ایک لوٹا ساتھ ہوتا ہے, اور یہی لوٹا لیٹرین میں بھی اتنا جاتا ہے, یہاں کوئی لوٹا ہے نہیں, پاک صاحب غریب دادی خر کو سان زند پا رہی ہو دگا جو کرے ازم مر گری وہ بابا بھی زموں کو خودی کے ڈیر فرق ہاں, زموں مرکز بیت اللہ جی جی مرکز ریویڈ زموں گا مشالے رات کے کم دے قرآن دے اور جی فضائل اعمال زموں گا رہنما محمد رسول اللہ دے جدی جی عبداللہ حال وہ بس یہ خدا کے اشتراک نا کہ دم جدا جی صحیح لاشد الرحال اللہ صلاح مسجد کی مقیم لکھی کہ اس مسجد کا بیس مسجد بنی فضیل کہ وہ تین مساجد بیت اللہ مسجد نبوی اور ٹھیک ہے اور سیلاب لیڈر نہیں بلوچستان کی طرف شیرانی میں قابل کی چکا میں مولی اسمت اللہ جماعت کا فضیل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اس خدا کی قسم کی میری جان اس کے قبضے میں ہے, لقد هممت میں نے قصد کیا, ان امر بخطاب کہ میں حکم دوں لکڑی جمع کرنے کے ساتھ, فیحدب وہ جمع کیا جائے, پھر امر کروں نماز کا, اذان دی جائے اس کے لیے, پھر امر کروں ایک آدمی کا وہ امام بنے لوگوں کا, ثم اخالف پھر میں پیٹی جاؤں ان لوگوں کی, لا یشهدون الصلاۃ جو نماز میں حاضری نہیں دیتے, واحرق علیہم بیوتهم ان کے گھر جلاؤں, جماعت چھوڑنا اتنا گناہ ہے, والذین فی بیدیہ لو یعلم احدہم اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ وہ پاتا ہے عرقاً گوشت سمیناً چربی والا او مرماتین یا دو ہاتھ بکری کی حسنتین پر بے لشہد العشاء وہ کھانا چھوڑ کر عشاء میں آ جائے گا. یہی روایت بار بار ہے فضیلت جماعت وہ فضل اعمال دے باب تصفیت صفوف صفوں کو سیدھا رکھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حضور ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے, حتیٰ کانما یسوی بہ القدا حتیٰ کہ سیدھا پڑتا تھا اس پر تیر. دیکھو یہ صف ہے, اگر اس پر تیر رکھے تو سب تیر کے نیچے آ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک تیر سے باہر ہے ایک تیر سے پیچھے ہے, ایسا ہوتا تھا کہ تیر رکھتے تھے سب کے سروں پر وہ گزرتا. ساری روایت وہی. باب الموقف اچھا جی امام کی مقتدی جب دو ہو تو امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہو, اور جب مقتدی ایک ہو تو وہ امام کی دائیں طرف کھڑے ہو بائیں نہ کھڑے ہو, اور ایسا کڑا ہو کہ مقتدی کا پنجا امام کی ایڑیوں کے ساتھ مقتدی. عن عبداللہ ابن عباس قال بتو میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے گھر, نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے تہجد پڑھ رہے تھے, میں کھڑا ہوا آپ کی بائیں طرف غلطی سے تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑا پیچھے سے ایسا, فعدلنی کذالک مجھے پیچھے سے گمایا, الشق الایمان دائیں طرف. معلوم ہوا کہ مقتدی ایک ہو تو دائیں طرف کھڑے ہو. باب الامامت اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اولا بالامامت کون ہے. امام شافعی فرماتے ہیں جو سب سے بڑا قاری ہو وہ امام ہے, امام صاحب کا مذہب یہ ہے جو سب سے بڑا عالم, اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے زندگی میں اعلان کیا کہ اقرأهم بکتاب اللہ ابی بن کعب, کہ صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا قاری کون ہے, ابی ابن کعب. لیکن جب حضور وصال کرنے لگے تو اپنی مصلی پر اس بڑے قاری کو کھڑا کیا یا بڑے عالم کو کھڑا کیا, ابوبکر صدیق کو. امام شافعی کہتے ہیں اقرا اولا ہے اور استدلال کرتے تمام روایت سے، تمام روایت کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور کے زمانے میں جو قاری ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا، وہ عالم بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، آج کل کا قاری وہ ہے جو سب سے بڑا جاہل ہو. ٹھیک ہے، عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم، قوم کے امام بنی، اقراهم لكتاب الله. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں اقرا سے مراد عالم، اگر علم بھی قرآن میں برابر تھی فاعلمهم بالسنه، اگر علم بھی سنت میں برابر تھی فاقدمهم ہجرا، جس نے پہلے ہجرت کی، اگر ہجرت میں برابر ہے نو اقدمهم سنہ، جو زیادہ عمر رسید ہے. ولا یؤمن الرجل، او امام نہ بنی مہمان، الرجل میزبان کافی سوتا جس کے گھر میں، ولا یقعد مہمان نہ بیٹھے میزبان کے گھر میں، اعلیٰ تکریمتی اس کی صدارت کی جگہ میں، پھر بگاڑ کی گھر گیا، اس کی بیوی نے اس کے لیے خاص کرسی رکھی ہے، یہ جب جاتے اس کرسی پر بیٹھتا ہے، اب میں جا کر اس کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں، یہ غلط ہے، یہ بیگم کی نظروں سے گر جائے گا، تو اے تو یوں ہے ہر آدمی یہاں بیٹھ سکتا ہے، اس لیے وہاں جا کر میں اس کا ہاتھ چوموں اور حضور حضور کروں تاکہ بیوی کی نظر میں اس کا خط بڑھے اور کوئی چیز بڑھے یا نہ بڑھے. باب ما علی الامام، امام کے فرائض یہ ہے کہ وہ ہلکی سی ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، رونے والے بچے بھی ہوتے ہیں، ایک آدمی بھی کام کاج پر جانے والا ہوتا ہے، تو جلد از جلد ان کو فارغ کر. عن انس قال ما صلی، میں نے نماز نہیں پڑھی پیچھے کسی امام کے، اخف صلاتیں جو ہلکی نماز پڑھاتا تھا، ولا اتم صلاۃ من النبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک وہ ان یعنی انہ کنا حضور لا يسمع سنتے تھے بکا سبھی کا، فیحفف نماز ہلکی پڑھاتے تھے، مخافتا تفتن امه، اس خوف سے کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو. آپ نے تو مزے اڑائے تھے، ہر لفظ ہر ایسے ہوتا ہے، ہر باب میں ایک حدیث پڑھو موضوع کا پتہ چلے. باب ما علی الماموم من المتابعات و حکم المسروق، مقتدی کا فرض یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع میں نہ جائے، پہلی سجدے میں نہ جائے، ایک سیکنڈ رکوع میں بعد جائے اور ایک سیکنڈ بعد میں سر اٹھائے، ایک سیکنڈ بعد میں جائے تو مقتدی کا رکو ایک سیکنڈ کم ہوا، اور ایک رکو بعد میں سر اٹھائے تو رکو ایک سیکنڈ زیادہ ہوا، اس زیادہ سے وہ کمی پوری ہو جائے گی، اور پہلے نہ اٹھائے ورنہ اللہ اس کا سر گدے کا بنا. قرآن سلی، ہم نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے نو لم یحن احد منا، نہ جھکاتا تھا کوئی آدمی ہم سے زارو اپنا پوشیدہ کے لیے، حتی یضع النبی علیہ السلام جبرو، حتی کہ زور پیشانی مبارک پھینک لیتے تھے علی الارض، زمین پر. باب من صلی مرتین، میں نے یہاں نماز پڑھائی ظہر اور پھر انور لوں گیا اور وہاں لوگوں کو میں نے فرض نماز پڑھائی، تو یہ جائز ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ مختلف کا اقتداء متنفل کی بھی کی جائے، تو جب میں نے یہاں نماز پڑھ لی میرا فرض ادا ہوا، اب میں وہاں امام بنتا ہوں تو وہ میرا نفل ہے، اور مختلف فرض پڑھتے ہیں تو اقتداء مختلف کا متنفل کی بھی کی جائے، ہمارے نزدیک جائز نہیں کہ مقتدی مفترض ہو اور امام متنفل ہو، یہ جائز نہیں. امام شافعی استدلال کرتا ہے روایت باب سے کہ عن جابر قال کان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل یصلی، نماز پڑھتا تھا نبی علیہ السلام کی پیچھے، ثم یاتی قومہ، پھر اپنی قوم میں جاتا تھا، فیصلی بہما، ان کو نماز پڑھاتا تھا، تو معاذ کی نماز نفلی تھی اور قوم کی فرضی تھی. اسی طرح آئندہ روایات ہے، ہم سب کا ایک جواب دیتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں ہر نماز مقرر تھی، ظہر چار نماز پڑھی جاتی تھی، پھر چار پڑھی جاتی تھی، عصر چار پڑی جاتی تھی پھر چار پڑی جاتی، مغرب تین پڑی جاتی تھی پھر تین پڑی جاتی تھی، عشاء چار پڑی جاتی تھی پھر چار. تو حضرت معاذ ایک فرض حضور کی پیچھے پڑھتے تھے اور دوسرا فرض مقتدیوں کو پڑھاتے تھے، تو وہاں امام مقتدی تھا اور مقتدی بھی. دوسرا یہ کہ اقتداء مقترض کا پیچھے متنفل کے ابتدا میں جائز تھی، اول نماز جبرائیل نے پڑھائی حضور نے پیچھے پڑھی، حالانکہ جبرائیل متنفل طور پر نماز پڑھے تو نہیں ہے، تو ابتدا میں یہ جائز تھا، بعد میں یہ منسوخ ہے اور ناسخ دلی ہے. انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا گیا کہ مقتدی اس کا اقتدا کرے، اور اقتدا ایک کام میں ہوتا ہے، اس میں ایک کام میں، اور ایک کام سب ہے کہ دونوں کی نماز پڑھو. باب السنن و فضائلها، اس کے لیے فضائل اعمال کا مطالعہ. عن ام حبیبہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى، جو پڑھے گا، فی یوم و لیلۃ، دن رات میں، سنتے عشر رکعت، بارہ سنتیں، نو بنی لہو بیت فی الجنہ. وہ بارہ سنتی کیا ہے؟ چار سنت ظہر سے پہلے، اور دو سنت ظہر کے بعد چھ، اور دو سنت مغرب کے بعد آٹھ، اور دو سنت عشاء کے بعد دس، اور دو سنت فجر سے پہلے کتنے ہو گئے؟ بارہ. سنتوں کا پڑھنا اسلام میں بہت. باب الصلاۃ اللیل، تحجد تھا، تحجد کا پڑھنا نوافل میں بہترین نماز تحجد. البتہ جس آدمی کو یقین ہو کہ میں رات بیدار ہوتا ہوں، عشاء کے ساتھ وتر نہ پڑھے، تحجد کے ساتھ پڑھے اور اخیر میں پڑھے، اجعلوا آخر صلاتکم الیل، اور جس کو اعتماد نہ ہو رات جاگنے کا وہ عشاء کے ساتھ وتر پڑھے. کان نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے درمیان فراغت صلاۃ عشاء سے فجر تک، یعنی تہجد گیارہ رکعت جس میں آٹھ نفل اور تین وتر ہوتے تھے. یسلمو من کل رکعت ہیں وہ یوترو، اور آخری شفا کو وتر بناتے تھے بواحدتنا. باب ما یقول اذا قام من الليل، رات کے وقت اٹھے تو دعا یہ پڑھے. کان نبی علیہ السلام اذا قام من الليل، یتہجد تہجد پڑھنے کے لیے، فرمایا تیری لی یا اللہ تیری لی حمد ہے، تو مدبر آسمان و زمین کا اور اس مخلوقات کا جو ان میں ہے، تیری لی حمد ہے، تو نور سما اور ارض کا ہے اور ان مخلوقات کا نور ہے جو ان میں ہے، ولک الحمد، تو بادشاہ ہے آسمان و زمین کا اور اس مخلوقات کا، فیہن، تیرے لیے حمد ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرے ساتھ قیامت میں ملنا حق ہے، تیرا قرآن حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قیامت حق ہے. یا اللہ تیرے لیے میں اسلام لا چکا ہوں، تیرے پر میں ایمان لا چکا ہوں، تیرے پر اعتماد کر چکا ہوں، تیری طرف رجوع کر چکا ہوں، تیری مدد سے کفار سے لڑتا ہوں، الیک حاکم، تو اپنی فیصلے تیرے پاس لاتا ہوں، معاف کر میرے لیے ماضی کی گناہ، مستقبل کی گناہ، پوشیدہ گناہ، ظاہر گناہ، وہ گناہ جو تو مجھ سے جانتا ہے، تو ہے عزت دینے والا، تو ہے ذلیل کرنے والا، لا الہ الا انت ولا الہ غیرک. اسی طرح آئندہ ادعیہ. باب التحریض علی قیام اللیل، بچوں کو تم ترغیب دو کہ رات تہجد پڑھا کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاقض الشیطان، شیطان باندھ لیتا ہے، علی خافیت راس احدکم، ہر ایک کے سر کے بالوں میں، اذا ہوا نام، جب وہ سوتا ہے کیا باندھتا ہے، ثلاث عقد، تین گرے، یضرب و دم کرتا ہے ہر گرا پر، علیک لیل طویل، پر خود کہ رات لمبی ہے سو جاؤ. اگر وہ رات کو بیدار ہو جاتا، یہ غفلت کے گرے ہیں، جب وہ اٹھے اور ذکر کرے تو غفلت دور ہو گئی، ان حلت عقدہ، ایک گرا جو ہے وہ کھل جاتا ہے، جب وضو کرے تو دوسری غفلت ختم ہوتی ہے، ان حلت عقدہ، پر ان صلاح جب تہجد پڑے نو ان حلت عقدہ، تو وہ صبح کرتے ہیں نشید خوشحال، پاک نفس والا، و الا او اگر موٹ تا نہیں ہے تو صبح کرتے خبیث نفس قتلان. باب القصد فی العمل, جو نیک عمل کرتے ہو ایسا کرو جو عمر بھر ادا کر سکو. عمر بھر ایک آدمی ہر دن روزہ رکھتا ہے, یہ اس کی بد کی بات نہیں, کب تک رکھتا ہے. ایک آدمی رات بھر جاتا ہے, ساری عمر تو رات بھر نہیں جاتا. ایک آدمی ساری عمر خدا کی راہ میں دے دیتا ہے, کب تک رہے گا بغیر شریک بغیر کمائی کے؟ نہیں رہ سکتا. اس لیے نوافل اتنا کرو جتنی اپنے طاقت ہے. کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑو نفس, رات کو سو بھی اور تھوڑی بہت عبادت بھی کرو تاکہ یہ دائم ہو جائے. میاں نروی کرو فی العمل نفلی عمل میں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر, نبی علیہ السلام چھوڑتے تھے روزہ مہینے میں سے, حتی یظن گمان کیا جاتا تھا کہ لا یصوم منہ, اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے, اور پھر روزہ رکھتے تھے, حتی یظن گمان کیا جاتا تھا کہ لا یفطر, آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ حضور کو دیکھے رات کی مصلی مگر نماز میں دیکھتے تھے, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کو رات نائم دیکھے الا رأیتہ, آپ نائم دیکھتے تھے. بابو وتر ہماری نزدیک واجب ہے اور ائم ثلاث کی نزدیک سنت ہے. اس پر یہ اختلاف مبنی ہے کہ واجب کی قضا ہے تو وتر کی قضا ہے, سنت کی قضا نہیں ہے تو ائم ثلاث کہتے ہیں وتر کی قضا ہے, اور سنت راہلہ پر جائز ہے تو ائم ثلاث کی نزدیک جائز ہے, اور واجب راہلہ پر جائز نہیں ہے تو امام صاحب کی نزدیک جائز نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل نفل رات کی دو دو ہے, جب ڈرے ایک تمہارا صبح نکلنے سے, نصلی رکعتن وہ ایک رکعت پڑھے, توتر لہو یہ ایک رکعت وتر بنائے گا اس کی ماں وہ دو رکعت صلی جو اس نے پہلے پڑھی ہے. باب القنوت, باب ال ایک دعائے قنوت ہے ایک قنوت نازلہ ہے. قنوت نازلہ جنگ کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے اور پانچوں نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور بعد رکوع پڑھی جاتی ہے, اور دعائے قنوت صرف وتر میں پڑھی جاتی ہے اور رکوع سے پہلے. امام شافعی کے نزدیک دعائے قنوت جو ہے پانچوں نمازوں میں جائز ہے اور بعد رکوع, اور استدلال کرتا ہے روایت کے باب. ہم کہتے ہیں روایت باب میں جو پانچوں نمازوں میں قنوت آیا ہے اور بعد رکوع آیا ہے یہ قنوت نازلہ ہے جو جنگ کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے, اور اس کے ہم بھی قائل ہیں ہر نماز میں وہ پڑھی جا سکتی ہے اور بعد رکوع. ہم جو کہتے ہیں وتر کے ساتھ خاص ہے اور قبل رکوع خاص ہے وہ کون سا ہے؟ دعائے قنوت ہے. نبی علیہ السلام کا نظر ارادہ جب ارادہ کرے ان یدعو کہ بد دعا کرے کسی شخص پر, اور یدعو لیہاد یا مسلمانوں کے لیے دعا کرے نقانتا بعد رکو, یہ امام شافعی کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں یہ کون سی قنوت ہے؟ قنوت نازلہ. فربما قال اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد, تو پھر یہ دعا مانگتے تھے یا اللہ نجات دو ولید ابن ولید کو, سلم ابن ہشام کو, عیاش ابن ابی ربیعہ کو, یا اللہ سخت کرو وقت ازک اپنا گرف مضر قبیلہ پر, وجعل حسنی اور ان پر قحط مسلط کرو جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قرض اور جہر کرتا تھا اس دعا کے ساتھ. وکان یقول فی بعض صلاته یا اللہ لعنت بھیجو فلان پر لاحیاء من العرب عرب کی قبیلوں پر, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لیس لک من الامر شیء, آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ آپ بد دعا کریں. باب قیام شہر رمضان, رمضان میں جو تراویح کی جماعت ہے یہ حضور نے صرف دو راتیں پڑھائی, ابو بکر صدیق نے ایک رات بھی بجماعت نہیں پڑھائی. حضرت عمر کے زمانے میں جماعت شروع ہوئی, حضرت عمر کے زمانے میں جماعت شروع ہوئی, تو یہ حضرت عمر کی سنت ہے جماعت پہ تراویح. ان نبی علیہ السلام اتخذ نبی علیہ السلام نے بنایا حجرتن ایک حجرہ مسجد میں من حسیرین چٹائیوں سے اس میں تراویح پڑھتی تھی اکیلا حتی اجتماع علیہ الناس ایک رات آپ کے پیچھے لوگ جمع ہو گئے ثم فقدوا صوته حضور نے قرات بند کر دی لیلتن ایک رات وظنوا لوگوں نے خیال کیا کہ حضور سو چکے ہیں تو بعض یتنخنہ آہ کرتے تھے کہ حضور کھڑے ہو نماز پڑھانا شروع کرے اور حضور نکل آئے پر دوسرے دن حضور نے فرمایا ہمیشہ تمہارے اندر وہ پریشانی تھی جو میں دیکھ رہا تھا تمہاری صحیح عمل سے کہ آہ آہ کرتے تھے میں اس لیے نہیں نکلا میں ڈرا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور اگر فرض ہو جائے تو ما کم تم بھی ہی تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے بس تراویح پڑھو اے لوگوں گھروں میں کیونکہ بہترین نفل اور سنت آدمی کا بھی ویسی ہی الا صلاۃ المکتوبۃ. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جماعت جائز نہیں ہے. حضرت عمر کی سنت بھی سنت ہے. باب الصلاۃ الضحا چاش کی نماز میں بڑی سنت. دخل بیتہا نبی علیہ السلام ام ہانی کی گھر میں تشریف لے گئی بہن کی چچا زاد. یوم فاطمہ کا آپ نے غسل کیا آپ نے آٹھ رکعت نماز ادا کی. فلم ارا میں نے نہیں دیکھی کوئی نماز جو سے ہلکی تھی ہاں مگر کام کرتا تھا رکوع اور سجود. باب الصلاۃ السفر. صلاۃ السفر میں صرف دو اختلاف ہیں. ایک یہ کہ ہم کہتے ہیں 48 میل کا راستہ سامنے ہو تب قصر ہو. امام شاہ بھی کہتے ہیں 3 میل کا سفر. دوسرے اختلاف یہ کہ ہم کہتے ہیں مسافر قصر ہی پڑے گا اتمام نہیں کر سکتا. امام شاہ بھی کہتے ہیں اگر قصر کری جائز ہے اور اگر شر پڑے تو افضل ہے. دونوں مسئلوں میں امام شافعی روایت باب سے استدلال کرتا ہے. عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مدینہ میں زور کی نماز چار پڑھی کیونکہ مقیم تھے اور عصر کی نماز ذوالخلیفہ میں دو رکعت پڑھی اور ذوالخلیفہ 3 میل ہے معلوم ہے 3 میل پر سفر ہے. اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ امام شافعی یہ ثابت کرے کہ حضور مدینہ سے نکلے اور ذوالخلیفہ منتہائی سفر تھا اور آپ نے دو رکعت پڑھی تو پھر ہم کہیں گے 3 میل کی مسافت پر تھا. حالانکہ حضور تو حج کرنے جا رہے تھے تو منتہائی سفر ذوالخلیفہ تھا یا مکہ اور مکہ تو 400 میل. اب یہ تو ہمارا بھی مذہب ہے آپ 400 میل نہیں 48 میل سفر کریں لیکن جب آپ اپنے شہر کی حضور سے نکلے تو قصر تھا. باب الجمعہ. جمعہ میں بڑی فضیلت ہے. حضور نے فرمایا نحن الاخرون ہم تو دنیا میں آئے ہیں تمام امتوں سے آخر میں لیکن السابقون یوم القیامہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. بید انہم اوتو الکتاب من قبلنا صرف اتنی بات ہے کہ ان کو کتابیں ہم سے پہلے دی گئی وہ اوتی نہ ہوں من بعد ثم ھذا یومھم الذی اللہ نے یہود کو فرمایا کہ 7 دنوں میں دن گزر گئے وہ عبادت کے لیے مختص کرو تو انہوں نے اتوار کا دن ہفتے کا دن مختص کر دیا اور وہ غلطی کر گئے. پھر نصارہ کو اللہ نے کہا 7 دنوں میں ایک دن گزر گئے تم وہ عبادت کے لیے مختص کرو انہوں نے اتوار کا دن مختص کیا وہ بھی غلطی کر گئے. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے فرمایا 7 دنوں میں بزرگ دن کے انتخاب کر تو میں نے جمعے کا اور کہتے یہ صحیح ہے. ثم هذا یہ جمعہ وہ دن تھا فرض علیہم جو پہلی امتوں پر فرض تھا یعنی جمعہ فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ له اللہ نے ہمیں ہدایت دی والناس لنا فیہ تبع اور لوگ ہماری اس میں تابع ہے. یہود غدن دوسرے دن پسند کرتے ہیں ہفتہ اور نصارہ بعد غدن اتوار کا دن پسند کرتے ہیں وہی روایت. باب وجوبہا جمعہ ایسا فرض ہے جیسے ظہر فرض. سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضور فرماتے تھے الا اعواد منبر ہی اپنی منبر کی لکڑ پر لینتہین بھاگ آ جائے لوگ ان وضعہم الجمعات جمعات ترک کرنے سے ورنہ مہر لگائے گا ان کے دلوں پر پھر وہ غافلین میں سے شمار ہوں گے. باب التنظیف والتبکیر. تنظیف جمعہ کے دن صاف ستھرا رہو وہ تبکیر اور سب سے پہلے مسجد میں جاؤ. حضور نے فرمایا غسل نہیں کرتا ایک آدمی جمعہ کے دن اور پاک نہیں کرتا جتنی اس میں طاقت ہو پاکی اور تیل نہیں لگاتا گھر کے تیل سے یا خوشبو نہیں لگاتا پھر نکلتا ہے اور وہ جدائی نہیں کرتا دو آدمیوں میں کہ پھر بگاڑا کو ادھر کرے چیز مٹو کے ادھر کرے اسی میں بیٹھے یہ گناہ نہ کرے اور پھر نفل پڑے جتنا اس کے لیے لکھی گئی ہے اور ثم ینصت خاموش رہتا ہے جب امام خطبہ دے مگر معاف کیے جاتے ہیں وہ گناہ جو اس جمعہ اور جمعہ ثابت کے درمیان ہے اتنی فضیلت ہوگی باب الخطبۃ والصلاۃ ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے فوراً بعد جمعہ سننا آج کل پوری امت نے دو سنتیں چھوڑی ہیں ایک تاجیر بالجمعہ اور ایک عیدگاہ میں مولوی چلنے کے لیے اپنی اپنی مساجد میں عید پڑھنے ہیں جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے سنت ہے باہر نکلو اور عید کی نماز پڑھو اور جمعہ تین تین بجاتے ہیں یہ بھی سنت کے خلاف ہے جمعہ میں سنت طریقہ زوال ہوتی ہی جمعہ پڑھو اس کے بعد کھانا کھاؤ اس کے بعد سیلو رکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے مسلمانوں پر کہ غسل کرے اچھا عن انس ان نبی علیہ السلام کان یصلی الجمعہ حضور جمعہ پڑھاتے تھے حین تمیل الشمس جب سورج مائل ہوتا تھا باب الصلاۃ الفجر